نیمګړی نیم خدای لا ارمان د امارت ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارت ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارت نیمګړی نیم خدای لا ارمان د کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات دا اوس چې رخصت ګمل تاسو په خلوت مات کړلو په ځان د نړیوالو عداوت د ژوند مې کوم کیف مطالع کړی په دقت قبول مې نه کړو چیرې څه نقصان د امارات د ژوند مې کوم کیف مطالع کړی په دقت قبول مې نه کړو چیرې څه نقصان د امارات نیمګړی نیم خدای لا ارمان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ما پری خپل ورونو بگرام گنت نامو ابو غریب کی بندی وان لغن لاشی کن جدی اویزان دا امارات بگرام گنت نامو ابو غریب کی بندی وان لغن لاشی کن جدی اویزان دا امارات نیمګړی نیم خدای لا ارمان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات چوکونه دفترونه میدانونه د کفارو اوس هم پکې پرات دی ماتړونه د کفارو زما فدایان ورونه شول درسونه د کفارو بارودو کې لمبه شول په فرمان د امارات زما فدایان ورونه شول درسونه د کفارو بارودو فرمان د امارات نیمګړی نیم خدای لا ارمان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات کار نشي د نفاق د زعامت د منصبونو زبان قوم پرستی د رنگ رنگ امیدونو د لوړ زهر قاتل دی تجربه د تحریکونو زما تر شا ډیر وی امتحان د امارات د لوړ زهر قاتل دی تجربه د تحریکونو زما تر شا ډیر وی امتحان د امارات نیمګړی نیم خدای لا ارمان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات تاریخ د سومنا کو په بودا میرا ژوند دی کو دنیا ورک بللی اوسما میرا ژوند دی کو قانون د ابراهیم او د موسی میرا ژوند دی کو لخکر د ابراها ته وو اسمان د امارات قانون د ابراهیم او د موسی میرا ژوند دی کو لخکر د ابراها ته وو اسمان د امارات نیمګړی نیم خوا دی لا ارمان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات حریم او فضا ساتی سر بیلن او سی ملګرو سپیڅلی عقیده کې به پابند اوسئ ملګرو تقوا په اطاعت سره ځلند اوسئ ملګرو خفا چې درنه نشي فرزندان د امارات تقوا په اطاعت سره ځلند اوسئ ملګرو خفا چې درنه نشي فرزندان د امارات نیمګړی نیم خوا دی لا ارمان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ځنګړی توسی اکنا مخپل وانو ته بار بار زما د ژوند ملګری امارت ته وفادار په تاسې لازمه د مننه د گفتار داغدار نکړی عمر پسې داستان د امارت پتا سی لازم د مننه د گفتار داغدار نکړی عمر پسې داستان د امارت نیمګړی نیم خوا دی لا ارمان د امارت ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارت ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارت درای استقلال سره قوي باوي مورال حسد بغض به نکړي تواضع به وي هر حال ملګري د سنګر د مدرسو لاری خوشحال د لوړ سفر خوال دي شاعران د امارات ملګري د سنګر د مدرسو لاری خوشحال د لوړ سفر خوال دي شاعران د امارات نیمګړی نیم خوا دی لا ارمان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات ملګرو درته پاتې شو کاروان د امارات د خدای حضور ته ځم مسؤولینو ولاسونو د نفس په تقاضا به مرتکب وم د جرمونو ما مهیروی خلکو په دعا او په سوالونو منو د بدردینا ترجمان د امارات ما مهیروی خلکو په دعا او په سوالونو منو دی بدر الدین ترجمان د ایمان. روان ده